mama mea, care are 4 clase, spune: Doamne, mamă, atâția hoți, nu credeam. Sunt mișcat și propulsat de evenimentele din ultimii 2 ani. Tot ce înseamnă democrație și justiție este faultat în mod grosolan. Înaintea protestelor, premierul a transmis că îi așteaptă pe magistrați la discuții. 3 asociații care îi reprezintă au declinat invitația pe motiv că aceste consultări ar fi trebuit să se desfășoare înainte de adoptarea ordonanței. Niște modificări care pe noi ne-au afectat foarte mult. Legile trebuie făcute cu bună credință și în sensul bunei funcționare a instituțiilor statului. Că în felul ăsta putem să facem legi să mergem pe jos până pe lună, dar nimeni nu poate să le pună în aplicare. Alegeri în Republica Moldova pentru un nou parlament. Partidul Socialiștilor al președintelui Igor Dodon conduce scrutinul, urmat de blocul Acum, Alianța Pro-Europeană, și dincolo de ocean, cu totul altfel de confruntare, Green Book a fost desemnat cel mai bun film la ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Oh, and the Oscar goes to Green Book. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Mii de persoane au luat parte aseară la noi proteste antiguvernamentale provocate de adoptarea ordonanței de urgență care schimbă legile justiției. Documentul asumat de ministrul Tudorel Toader instituie noi reguli de numire a procurorilor șef de la marile parchete și scoate secția specială de anchetare a magistraților din subordinea procurorului general. În București a fost cea mai consistentă manifestație de protest de la 10 august încoace. Într-o ediție specială a emisiunii Piața Victoriei, realizatorii acesteia au stat de vorbă cu câțiva dintre cei strânși în fața guvernului. Ați fost și pe 10 august, înțeleg. Oh, cum, ne-a dat în ochi cu prostie tot. Și nu v-a fost frică? De cine? Să vă întoarceți. Pică, a picat Ceaușescu, nu mai e frică. Ați văzut acolo buletinul informativ care zice că se dă ceai acolo la seară? Păi, aș fi vrut șosete pentru prietena mea, a plecat nepregătită. Aveți copii? Da, nu sunt în țară, lucrează și locuiesc în Thailanda. Îmi doresc foarte mult să se reîntoarcă, dar nu... Îmi și spun, mami zice, ne este dor de acasă, dar zice, e suficient să citești o știre din România și strece. Ați mai fost la alte proteste, presupun? În ianuarie, acum 2 ani. S-a schimbat ceva? Adică simțiți că forma asta de presiune publică pe care o doresc cei care ies în Piața Victoriei funcționează în vreun fel sau altul? Cred că da. Atunci a fost un prim semnal de alarmă că nu pot face chiar orice vor ei. Ce faceți cu steagul ăla? Că nu e defilare. Nu e defilare, dar e un interes național. E un moment crucial, la 2 ani și un pic de la Ordonanța 13, celebra. Se joacă cu răbdarea noastră, dar noi nu ne lăsăm. Ce anume cereți? Respectarea în continuare a principiilor unui stat de drept, justiție, lupta anticorupție să continue și independența instituțiilor statului. Ce meserie aveți? Lucrez în sistemul bancar. Am nepot la Vianu, clasa 10, și deja aș face planuri să plece. Se vede cu ochiul liber și mama mea, care are 4 clase, spune: Doamne, mamă, atâția hoți, nu credeam. V-a impulsionat protestul magistraților sau ați fi ieșit oricum adoptarea unei ordonanțe? Nu, sunt mișcat și propulsat de evenimentele din ultimii 2 ani. Tot ce înseamnă democrație și justiție este faultat în mod grosolan. Sunteți optimist? Pesimist? Da, trebuie să fiu optimist. Până la urmă suntem o democrație tânără și trebuie să trecem prin aceste chinuri. Manifestațiile, la care au participat mai bine de 2000 de persoane, au avut loc și în Sibiu, Cluj și la Iași. Proteste s-au mai organizat în Arad, Bacău, Brașov, Galați și Timișoara. După cum transmite corespondentul Europa FM Dan Turcu, manifestanții sunt așteptați și astăzi la Timișoara, unde ministrul Tudorel Toader are programată o vizită. Mobilizarea s-a făcut ca de obicei pe rețelele de socializare. Începând de miercuri, Inițiativa Timișoara, cei care au organizat de fiecare dată protestele, au postat anunțuri de chemare în stradă. Protestatarii veniți în număr mai mare decât la ultimele meeting-uri și-au exprimat dezacordul față de ordonanța de urgență pe justiție. Ei spun că noul OUG pune capăt justiției independente, dar și că autoritarismul se așterne încet încet în România. Oamenii sunt hotărâți să meargă și să protesteze la Universitatea de Vest din Timișoara, acolo unde este așteptat Tudorel Toader. Ministrul Justiției a anunțat că va participa la bilanțul Curții de Apel Timișoara. Dan Turcu, Europa FM. La Iași, una dintre participantele la manifestația de protest, a spus Silviei Kraus că a ieșit în stradă pentru că este exasperată. Fapt faptul că suntem îngrijorați în fiecare zi, asta ne nemulțumește. Faptul că în fiecare zi trebuie să verific, să văd ce s-a mai întâmplat cu noapte înainte, dacă a fost vreo ordonanță de urgență, dacă a fost pe timp de noapte, ce s-a schimbat, cum ne impactează și așa mai departe. Mă nemulțumește constanta preocupare a modificărilor legilor justiției. Mă îngrijorează că nu se face nimic în învățământ de 20 de ani. Mă îngrijorează că spitalele sunt într-o situație cruntă, îngrozitoare. Toate aceste lucruri și încă multe altele. Iar la Arad, Ciprian Boițiu i-a întrebat pe cei ieșiți în stradă de ce au revenit la această formă de protest. Din cauza schimbărilor din justiție în principal și din cauza că politica în ziua de astăzi deja nu mai știi ce să crezi, doar interesul propriu contează. Dar ce vă nemulțumește la schimbările în justiție? Care e pericolul? Pericolul care a fost și până acum, că au fost eliberați deținuți cu recursul compensatoriu, plus că mai sunt altele care urmează după ce aceste modificări. Cum ar fi că justiția va fi subordonată politicii. Protestăm împotriva masacrării legilor justiției, care aservesc toate legile astea politicului. Este inadmisibil la 30 de ani după Revoluție să se mai întâmple așa ceva. Am ieșit și la Revoluție înainte de căderea lui Ceaușescu, dar nu pentru asta, aici la Arad, da. Dar nu pentru asta. Dacă atunci n-am mai putut să înghit acel regim comunist, acum, cu atât mai mult, după 30 de ani, să ne trezim în situația de a merge tot în regres. Înaintea protestelor, premierul a transmis că îi așteaptă pe magistrați la discuții trei asociații care îi reprezintă au declinat invitația Vioricăi Dăncilă pe motiv că aceste consultări ar fi trebuit să se desfășoare înainte de adoptarea ordonanței. Independența justiției nu se negociază, au transmis acestea. Iată cum au primit Forumul Judecătorilor și Asociația Procurorilor, invitația pe care premierul le-a adresat-o magistraților pentru astăzi la Palatul Victoria. Victor Marin relatează. Asociația Forumul Judecătorilor din România, Mișcarea pentru apărarea statutului procurorilor, dar și Inițiativa pentru Justiție, cer Guvernului României să abroge imediat și integral OUG numărul 7. În plus, cele trei organizații spun că justiția nu se negociază, iar dialogul dintre asociațiile din domeniu și guvern ar fi trebuit să aibă loc înainte de aprobarea ordonanței. De asemenea, magistrații subliniază faptul că dialogul loial și constructiv între puterile statului poate avea loc doar în momentul în care sunt îndepărtate din legislație dispozițiile care subminează independența justiției și principiile statului de drept. Amintim, premierul Viorica Dăncilă a lansat o invitație la discuții pe tema legilor justiției către reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și asociațiilor de magistrați. Întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc astăzi, la ora 15:30. Inițiativa la dialog a fost făcută ca urmare a opiniilor exprimate în spațiul public de diferite asociații profesionale din mediul juridic. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reunește astăzi la ora 10. Un singur punct se află pe ordinea de zi, dezbaterea efectelor pe care le va avea ordonanța cu numărul 7. Mai mulți magistrați au reclamat public vineri ordonanța care modifică legile justiției. Într-un gest fără precedent, unele instanțe și parchete își suspendă săptămâna aceasta activitatea. Mariana Zberianu. Parchetele de pe lângă tribunalele Constanța și Argeș își suspendă activitatea timp de 3 zile, luni, marți și miercuri, iar cele ale tribunalelor București, Timiș, Iași și Brașov timp de o săptămână, de luni și până pe 1 martie. De asemenea, judecătorii Tribunalului Cluj au anunțat același tip de protest pentru toată săptămâna. Zilele trecute, magistrații au ieșit în fața instanțelor nemulțumiți de modificările aduse legilor justiției prin ordonanța de urgență numărul 7. Avem o legislație care se modifică de la o săptămână la alta. Am ieșit pentru că este foarte grav. Simțim crearea unor premise de presiune împotriva magistrației. Secția specială pentru magistrați de la Înalta Curte de Casație și Justiție, din punctul meu de vedere, nu trebuie să existe. Consultarea OUG, fără avizul CSM-ului, fără consultarea magistraților sau măcar asociațiilor de magistrații. Înlăturarea propriului general de la controlul ierarhic superior. Niște modificări care pe noi ne-au afectat foarte mult. De exemplu, am avut procurori stagiari și din 7, 4 au plecat, au trecut la judecător, tocmai speriați de aceste gânduri, ce se întâmplă cu cariera lor. Legile trebuie făcute cu bună credință și în sensul bunei funcționare a instituțiilor statului. Că în felul ăsta putem să facem legi să mergem pe jos până pe lună, dar nimeni nu poate să le pună în aplicare. Forumul Judecătorilor, Asociația Magistraților și Uniunea Națională a Judecătorilor critică ordonanța de urgență numărul 7, promovată de ministrul Tudorel Toader, despre care spun că afectează grav independența justiției și că reprezintă un enorm pas înapoi. De altfel, Forumul Judecătorilor cere convocarea de urgență a adunărilor generale de la toate instanțele și parchetele. Între măsurile propuse, suspendarea modificărilor și sesizarea Comisiei de la Veneția în privința ordonanței de urgență 7. Miercuri are loc adunarea generală a parchetelor din țară, când se va decide dacă magistrații vor continua protestele și sub ce formă. Și procurorii DNA vor decide la începutul acestei săptămâni dacă se vor alătura protestului și cum anume. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Alegeri în Republica Moldova pentru un nou parlament. Rezultatele parțiale, după ce au fost numărate peste 96% dintre procesele verbale, arată că Partidul Socialiștilor conduce în preferințele electoratului. Opoziția urcă pe locul 2. Prezența la urne a fost la sfârșitul procesului electoral de 49%, mai scăzută față de scrutinul legislativ din 2014. Ioana Dumitrescu. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova s-a clasat pe primul loc în urma scrutinului parlamentar din Republica Moldova, potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală de la Chișinău. Formațiunea condusă de președintele țării Igor Dodon a obținut 31% dintre voturi. Blocul acum, Alianța Pro-Europeană, a urcat pe locul al doilea cu 26% dintre sufragii. Alianța acum este formată din Platforma Demnitate și Adevăr, condusă de Andrei Năstase, și Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu. Aceasta din urmă a declarat ieri că alegerile parlamentare care au avut loc duminică au fost cele mai nedemocratice din istoria țării. Pe locul 3 se situează partidul lui Vladimir Plahotniuc, urmat de partidul afaceristului Ilan Șor. Un mandat de parlamentar îi va oferi acestuia imunitate în fața acuzației de implicare în dispariția miliardului de dolari din băncile moldovenești. Partidul comunist al fostului președinte Vladimir Voronin a obținut puțin peste 3% dintre voturi. Peste ocean, a 91-a ediție a premiilor Oscar și-a desemnat câștigătorii în această dimineață. Premiul pentru cel mai bun film i-a revenit peliculei Green Book. Gala de la Los Angeles a debutat cu un concert al celor de la The Queen alături de Adam Lambert. Pe rând au fost decernate marile premii. Oscar goes to... Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal i-a revenit în 2019 lui Rami Malek, aflat la prima nominalizare. A obținut premiul pentru rolul din Bohemian Rhapsody. Filmul a obținut astfel 4 statuete Oscar, printre care și premiul pentru cel mai bun montaj. Olivia Colman a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal în The Favourite. The Oscar goes to Mahershala Ali. And the Oscar goes to Regina King. Mahershala Ali a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar pentru The Green Book, iar Regina King cea mai bună actriță în rol secundar pentru If Beale Street Could Talk. Cel mai așteptat moment al serii a fost probabil duetul dintre Lady Gaga și Bradley Cooper. Au interpretat piesa Shallow din filmul A Star Is Born. Thank you so much to the Academy for this wonderful honor. Cei doi au câștigat Oscarul pentru cel mai bun cântec original. Drama în alb și negru, Roma, de Alfonso Cuarón, a fost recompensată cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj străin și premiul pentru regie, dar și cea mai bună imagine. În final, râvnita statuetă pentru cel mai bun film i-a revenit peliculei Green Book, un film despre o prietenie pe viață dintre un jazzman de culoare și un gangster, pe care artistul îl angajează ca șofer și asistent personal. Totul în America anilor 60, unde rasismul și prejudecățile erau încă prezente. Mihai Bucureșteanu, mulțumim. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va încălzi față de zilele trecute după o dimineață deosebit de rece, local geroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 2 și 10 grade, ușor mai ridicată în Moldova. O zi frumoasă astăzi și în capitală, mai caldă față de zilele trecute, cer variabil și o maximă de 6 grade după prânz. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu un spectaculos 3-2 în penultima etapă a sezonului regulat a Ligii 1. A fost un derby cu goluri, penaltiuri, eliminări și spectacol în tribunele Arenei Naționale, unde s-au aflat aproape 19.000 de oameni, printre care și o galerie consistentă a oltenilor. Ioan Hora a deschis scorul în minutul 27, dar oaspeții au egalat până la pauză dintr-o lovitură de la 11 metri transformată de portarul italian Mirko Piliaceli, moment ce a stârnit primele tensiuni, roșalbaștri simțindu-se luați peste picior. Imediat după pauză, Bărbuț a făcut 2-1 pentru Craiova, însă Filip a egalat la doar 2 minute. Finalul a fost încins, Chelici l-a împins în careu pe Tănase, penalti și eliminare. Hora a făcut 3-2 de la punctul cu VAR. La scurt timp, Marius Avram a mai eliminat doi jucători, pe Man și Briceag, în urma unei altercații. FCSB rămâne la 3 puncte de liderul CFR Cluj, în timp ce Universitatea Craiova s-a îndepărtat acum la 6 lungimi. Tot ieri FC Botoșani a remizat 1-1 cu Gazmetan Mediaș și a ratat ocazia de a-și asigura un loc în play-off. Moldovenii rămân pe locul al 6.